یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی سب سے اعلیٰ ہو والا ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو والا ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی خبر کتنے تارے ہلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے ہلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سارا سمجھیے جی سارے رشوں میں اچھا سمجھیے جی اتر سے اچھا ہمارا نبی اتر سے اچھا ہمارا نبی سارے رشوں میں اونچا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول نور مجسم یا رسول نور مجسم یا حبیب یا مولا یا رسول نور مجسم یا حبیب یا مولا کمال محبت تنویر جمال خدا یا رسول نور مجسم یا رسول نور مجسم یا حبیب یا مولا تنویر کمال محبت تنویر جمال خدا مدینے والے مدینے والے صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. تمام سارے جلدی جلدی مدنی قافلہ مکتب پر اور تعویذات کے مکتب سے مدنی بہار فارم حاصل کرتے جائیں, اپنی مدنی بہار بھی لکھ کر جائیں, اگر وقت نہ ہو تو کم از کم فارم ساتھ لے لیں, مدنی بہار ضرور لکھیے گا. تمام سارے مدنی بہار فارم ضرور حاصل کیجیے. مجھے در پہ بھر بلانا مدنی مدینے والے, میرے آقا مدنی مدینے والے, میں عشق دین پلانا مدنی مدینے والے, یا رسول نور مرشد, یا رسول نور مرشد, یا حبیب یا مولا, یا رسول نور مرشد, میری آنکھ میں سمانا, میری آنکھ میں سمانا, مدنی مدینے والے, میرے آقا مدنی مدینے والے, بن بن تیرا ٹھکانا, بن بن تیرا ٹھکانا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, میں اگر گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گ جلال تو نبی مولا منا